ใจขับกล่อมเจ้าบรรจงจูบเบาๆตรงฝากเท้าน้อยๆเฝ้าเลี้ยงดูแลตั้งแต่ตีนเท่าฟ้าหอยเทใจเฝ้าคอยวันที่เจ้าเติบโตจะเป็นอย่างไรเมื่อเจ้าเติบใหญ่ขึ้นมาดีชั่วเก่งกล้ามีการศึกษาสวยโกลืมตัวโบยบินเมื่อมั่งมีใหญ่โตโอหังอย่าโศกปุยโววดดีจะเป็นอย่างไรใครก็ไม่อาจห้ามเจ้าพอเพื่อนหนุ่มสาวผู้ได้ฟังเพลงนี้ก้มลงมองตรงฝากเท้าก่อนคิดจะทำชั่วดีต้องตีนของเจ้านี้และที่พ่อแม่เคยจูบมันอยากจำได้ไหมใครเคยพร่ำสอนปรารถนารอยจูบบนฝากเท้าเพราะรักเจ้าเกินกว่าฟ้าแล้วสิ่งใดเหล่านั้นเจ้าจะหามาตอบแทนI'm not afraid to die.